Og da setter vi over til Vikersundbakken. Takk for det, Oslo. Ja, jeg befinner meg nå i Vikersundbakken, og det en strålende dag for toppidrett. Bakken ligger badet i ettermiddagssol, men det et beklagelig faktum at det alt for få tilskuere her, og det jo synd. Men prøvehoppingen skulle i hvert fall ha begynt for lenge siden, og det har den ikke. Men det kanskje ikke så rart, det er jo ingen sne her i det hele tatt, det jo midt på sommeren, så det vel kanskje ikke så rart at prøvehopperne kvier seg noe for å sette ut for i denne gjørmen som ligger nedover unnarene her. Vel, ja, nå får jeg en melding her, et øyeblikk. Ja, jeg får beskjed om at prøvehoppingen utsatt. Den utsatt til januar. Da setter jeg over til min kollega som befinner seg på Bislett, der det landskamp på skøyter mellom Norge og Nederland.